välkomna till andra podden! Kaos och harmoni-podden! Vi har haft lite hybris i veckan. Ja, försiktig hybris. Försiktig, men vi var ändå glada för att ni är ändå några som har lyssnat. Ja, jag vet inte... Oj, så, nej men det var fler än vad jag trodde. Mm. Första timmen var det ju fler än vad vi trodde. Ja, alltså det är inte det att jag har gått omkring och känt mig så här hybris hela veckan. Men det var ändå så här kul att någon ville lyssna. Ja, med så. Jag hoppas att det är, för det kan ju också vara så här, oj, nu måste vi kolla vad det här var. Och sen så andra avsnittet, alla skiter i det. Mycket möjligt. Det gör absolut. Inte så mycket, mamma kommer att lyssna. Mm, min mamma har inte lyssnat. Mormor kommer att lyssna. Ja, bra. Ylvi ställer upp med två personer. Bra. Hur många har du med? Jag har en och en halv. Min mamma har lovat att lyssna sen. Mm. Men det som vi hörde nu här i början. Alltså vi har ju ett nytt koncept. Ja. Alltså vi tänkte att vi ska ha en låt per avsnitt. Ja, tills vi har hittat den givna jingeln. Mm, precis. Och då började vi. Ja, precis. Vi började ju starkt förra veckan med Sylvia Knights låt. Mm. Congratulations. Congratulations. Hon tävlade för Island i Eurovision när vi var kanske 13 år. Ja, precis. Och sjunger Congratulations, I have arrived. Det var så vi kände. Podden ville säga det till er. Och det är ju också en låt som har varit viktig för oss. Mm, taggat den ganska mycket. Ja, direkt. Alltså, när jag kommer ihåg att jag satt hemma och kollade på Eurovision när den var. Och att vi liksom, jag tror att det fortfarande var hemtelefontiden. Men att vi satt och pratade i telefon. Och bara älskade det. Mm. Och sen så var det så här. Jag har i några av mina första dagböcker. Några av mina första. Nej men inte från den tiden. Mm. Så är det så här. Sylvia Knight. Hjärtan, hjärtan, hjärtan. Mm. Och att vi... Jag minns också att jag hade en Sylvia Knight-dag på bilderboken. Ja. När jag bara lagt ungefär 10-20 bilder på henne. Och kommer ihåg. Mm, så fin. Men var inte det ganska långt efter egentligen? Jo, det måste det ha varit. Jag tror att det var en revival. Mm. Liksom. Och nu har vi också haft en ny. Ja. Och idag har vi... pyntat vår podd med Hanna von Arlöf på Nationalteatern. Ja. Jag satt på... Jag var i Sofiero. På Sofiero. I min familj. I Helsingborg. Ja, precis. Mm. Jättepinsamt. Jag trodde att det låg utanför Malmö. Tjej, fick jag. Det var Sofia Lund. Där har jag ju bott. Varför ska vi dit? Nej, men... och den här kom... På en skiva vi hade i bilen eller något sånt. Nej men jag tror det var så att mina föräldrar hade någon sån progg-klassiker. Ja men hade, nej, det här pratade jag med fredags. Ja du pratade med jag. Jag bara hade dina föräldrar i bil. Nej. Va? Ja och där, jag tror, den kom upp på något sätt. Ja. Och det var så pratade jag med dig. Mm. Och sa, den ska vi ha. Ja för att vi lyssnade mycket på den när vi var små. Ja, gud ja. Du och jag var ju väldigt tidiga vänsterpartister. Fett taggade, progg-taggade. Ni var 12 liksom. Ja, ja. Det var ju när jag var 8. Ja, men det var innan det... Sylvia Knight alltså. Ja, gud ja. Mm. Men jag tänker ju att när jag var 8 då var ju vi i Katalonien. Mm. Och gjorde kapellet. Mm. Så där, det ser liksom som starten på den kurvan. Sen så, ja, kom ju Hanna von Arlöf och Nationalteatern kanske något år efter. Mm. Och vi satt jämt hemma hos dig och lyssnade på den här proggskivan. Och åt kesomackor. På ett sjukt sätt. Gud ja, och avokado. Gjorde vi också mycket. Vi byggde också hus. Ja, jag tänkte att vi inte behövde gå in på det. Absolut. Ja. Mm. Så hur har din vecka varit då? Alltså jag har haft en bra vecka. Jag har varit i Göteborg. Mm. Igår? Igår, över dagen. Den är intensiv. Jag var där för att jag skulle på... intervju till en utbildning och träffa en hyresvärd. Men alltså, för det här är ju den andra orten som du ska flytta till. Ja just sommar. Det var ju annan ort förra veckan. Nu har jag outat det i Göteborg. Det är ju speciellt det där. Mm. Alltså, Malmö. Ja. Det är ju svårt att prata om. Det är ju som en kompis. Alltså. Ja, men verkligen. Och det är som en familj. Mm. Jag har liksom aldrig känt så himla mycket. Det är så himla mycket kärlek. Mm. Och det är lite kul i många som bara, är du inte rädd? Man har aldrig varit rädd i Malmö. Nej, älskar man. Det är klart att det händer obehagliga grejer. Alltså det gör, jag har varit lite rädd. Ja. Där vi kämpar showen. Mm, precis. Det har varit nära. Mm. Liksom, eller känts nära. Men jag håller helt med dig om att det är så himla mycket kärlek man känner till den här staden. På ett aktivt vis. Liksom. Ja, verkligen. Det... Och det är ändå så här, överväger så himla ofta. Ja. Rädslan. Och Malmö är ju den stad där jag frivilligt har bott längst. Ja, liksom. Det är det. 2 år. Det är rekord. Jag är klar. Ja, tid är det jättelångt. Ja, det är faktiskt jättelång tid. Alltså ja. Jag är ju nomad. Ja. Jag kan ju inte vara på samma ställe i längre än 1 år, trodde jag. Mm. Men nu kunde jag ju vara i Malmö 2 år. Det måste ju ändå betyda något. Och du hatar inte Malmö heller. Nej. För det har ju ändå varit lite så att du har känt, även om du inte har hatat de andra städerna, så har varit lite så här, nu är det över med det här. Men det är sjukt. Alltså, det känns lite så här, if you love me, let me go. Mm. Alltså du vet så här. Ja. Nej men du fattar, det låter jättetöntigt. Men så här, jag tycker så himla mycket om Malmö så att jag kanske måste chilla lite. Absolut. Med, liksom. Jag tänker också, apropå ditt lökiga citat, att när du börjar prata om det här med Göteborg så pratar vi om det att kärlek är en öppen hand med sand. Ja. Ja, men att fast då pratar vi om i en annan kontext så här. Mm. Alltså att vänner ska låta vänner flytta. Ja, precis. Det är svårt att inte få det låta som att jag inte vill att du ska flytta. Så var det ju inte. Ja, nej. Men så pratar vi om det liksom att att kärlek är liksom som att man har en lite sand i handen. Och sen så om man håller den öppen så finns sanden kvar, men om man stänger den så rinner sanden ut mellan fingrarna. Så kanske det är med dig och Malmö. Mm. Men det är ju också så med många av mina kompisar som är i Malmö också. Ja. Och jag tänker att man kan ju välja liksom hur man gör med sina relationer. Mm. Jag kan ha kvar Malmö på samma sätt som jag kan ha kvar. Ja, jag bor ju kvar här. Gud vad nice att jag kan bo här ibland. Ja. Gud, du är så himla välkommen. Sängen är större än vad man tror. Ja, jag ser det. Eller, jag ser motbevisat. Ja, absolut. Nej, men så då tänkte jag, så här var jag. Satt jag och åkte buss hela morgonen. Och det var så himla fint. Min bästa blomma, det är lupin. Mm. Och hela, så här, hela kanterna var fyllda av lupiner. Ja, du vet, jag kryssade de här. Ätren, viskan, lagernissan. Ja. Det var kanske bara viskan jag åkte förbi. Men jag var ändå jag glad. Det. Men, ja. Att jag drog en av Hallands floder. Så de sitter som ett rinnande vatten, så att säga. Ja, för vissa. Göteborg. Ja, ja. Oh, gud, det kommer bli helt odrägligt att leva med. Nice. Nej, men jag tänker att de kanske sitter bättre hos dig som har en halländsk mamma än vad de gör för mig som inte har någon relation förutom din mamma till Halland. Ja, men det var i alla fall fint. När jag åkte in i Göteborg så bara kände jag så här. Så bara, nu ska jag känna efter hur det här känns. Ja. Så kändes det rätt lugnt. Alltså. Så kändes det jättespännande. Mm. Och så är det ju lite mysigt att man kommer in och så ligger Liseberg där. Ja, det är då blir ju, man ju taggad. Ja. Liksom. Jag får ju en flashback varje gång till första gången jag var i Göteborg när vi var där på en körresa. När vi var små? Ja, när vi var, vi var vid 10 någonting. Oavsett, nu har jag ändå åkt fram och tillbaka där Göteborgsbiten ett antal gånger. Varje gång ser jag Liseberg. Kommer ihåg den lyckan vi kände när vi åkte förbi där med Karin och bara... Men det räckte liksom att åka förbi då. Ja, gud. Men vad har du gjort i Göteborg? Ja, lite olika personer. Ja, du har varit där. Ja, men precis. Jag har varit där på lite olika, av olika anledningar. Mm. Men jag tycker ju inte om Göteborg. Nej, jag förstår det. Det är ett problem att du ska flytta dit, känner jag. Men alltså, du kommer hitta... Alltså, det sjuka var... Att det var ju så fruktansvärt stort. Ja. Men det leder ju också av samma komplexitet som Malmö. Som har så här issues med stadsdelar. Mm. För att Malmö är ju så här, man bara hittar ett torg efter Davids hall. Då säger man så här, nej, jag bor vid Davids hall. Mm. Och då tror man att det är ett jättestort område som är Lund. Ett kvarter. Som är typ så här Värpinge, en egen stad. Ja. Och här i Malmö. Och det var samma sak i Göteborg. Mm. Det var inte så stort. Nej, precis. Nej. Det är ju allting liksom. Men jag tror också... Liksom. Det här har vi också pratat om innan, att jag tror att det är väldigt viktigt att man får en egen relation till staden. Liksom. Och särskilt med Göteborg så känner jag att där har jag liksom aldrig gått omkring själv. Jag har aldrig valt själv, nu ska sätta mig här och göra det här. Nej. Utan det har alltid varit med andra människor runt omkring som har styrt och vet mer om vart man ska och sådär. Exakt. Men då kommer du ju hitta det museistället som jag ska vara på. Absolut. Det kommer bli bra. Ja, men verkligen. Men det var så himla kul för att jag har en väldigt bra vän som bor i Göteborg. Och hon bara, du kommer till Göteborg. Du letar upp avenyn. Du går avenyn upp. Sätter in en Håkan-låt. Sen taggar du. Oj. Jag bara, nej, det går inte. Nej. Så jag gjorde inte det. Och det var fint av henne. Men det var också lite roligt. Ja, men jag tänker också att det känns inte, eller så här, klassiskt Klara, nu börjar vi peppa mig gå på Avenyn. Nej, alltså, nej. Där känner inte jag att det är inte där du kommer hänga mest. Nej, jag peppade istället genom att träffa en människa aldrig, eller jag träffat en gång, promenera jättefint i Slottsskogen. Ja, gud det var trevligt. Jättefint. Ja. Äta glass. Ja, det låter super. Min nya kompis betalade. Ja, kul. Fint. Mm. Jag tog mest av hans glass i sig. Ja, men det. Mm. Det går lika bra det. Nej, men så det kändes faktiskt jättebra. Det var så fruktansvärt varmt. Mm. Fint. Sen var det också det att alla var så snygga. Det var väldigt mycket hipster, så att säga. Men de var, det var många som var väldigt snygga. Ja. Så kände jag att det är så här gött med att det finns så himla mycket kultur. I Malmö är det ju rätt mycket underground-kultur. Som jag i och för sig inte riktigt har orkat leta upp. För att jag är lite för tantig för det. Men det känns som att det är väldigt mycket kultur i Göteborg, liksom. Ja. Hur är det? Malmö är ju den stad i Sverige där det är tätast med kulturarbetare. Läste jag någonstans. Mm. Källa på det? Nej. men jag tänker att Göteborg kan ju inte hamna så jättelångt ifrån. Det känns som att man hela tiden hör om olika kulturhändelser i Göteborg. Och det kändes verkligen som att det var så mycket. Jag hittade liksom massa så här, typ så här dansfestival och så här scenkonstfestival och sånt. Så det kändes som att det hände väldigt mycket liksom. Gud vad mysigt. Ja, verkligen. Men då kanske jag kommer upp. Gjort. Ja. Ses då bra. Ja, jättebra. Nice. Kommer upp på det. Var också på Myrorna 5 våningar. Det är ju ganska trevligt. Ja. Ska nog börja spara pengar inför den där Göteborgsresan. Gjort. Ja. Det går sådär. Förstår det. Det går minus för mig med mina Göteborgsresor hittills. Men jag kom hem sen så det var en intensiv dag mellan 7 på morgonen var, och 10 på kvällen. Det var ju också det att strejken bröt ut igår. Ja. Så att, det var där mitt, hamnade du mitt i det. Du är verkligen såhär, jag supportade den strejken jättemycket. Ja. Jag tycker det är skitbra, men det var lite synd att det var just den dagen jag skulle åka. Ja, men såklart. Jag har en chans nästa måndag när jag också ska till Göteborg över dagen. Vad ska du göra då? En annan intervju. Det just jobb. Det, vi har inte ens pratat om i den intervjun. Nej. Men det kanske, ja, det vi tar en längre, ja. Nej, men vi tar en längre över mat. Ja, precis. Över maten. Vi ska ju idag göra pasta som vi pratade om i förra podden. Vi har satt degen, den ligger och vilar nu. Och sen så ska vi rulla ut den. Mm. Jag lekte lite med tanken ifall det är så att vi ska försöka, för jag har aldrig lagat ravioli, inte ravioli, alltså tortellini, alltså du fattar, kuddar, pastakuddar liksom. Jag funderar lite på om vi ska göra det, med spenat och ädelost. Amen. Ja, eller om vi gör liksom långpasta, så någon typ av bandpasta. Vi får se vad feelingen. Nice. Ja, men jag tänker då, det är spännande att testa. Mm. Det kan gå precis hur som helst, men det är ju bara goda ingredienser. Ja, precis. Så det är. Nice, men det är mycket möjligt alltså. Mm. Mm, nej men hur har du haft i veckan eller? Jo men jag har haft en bra vecka alltså. Nu, alltså jag har ju varit väldigt uppe i nuet de senaste dagarna. Mm. Jag har ju gått runt och väntat i 2 veckor på mitt resultat från min examens, vad heter det? Uppsats. Yeah. Men, och så fick jag då resultatet igår. Så nu känns det som att nu slappnar jag äntligen av. Liksom. Och vad blev resultatet? Jättebra! Jättebra! Ja, jättebra. Så himla nice. Stående ovation och underflå. Ja, faktiskt. Ja. Via mail. Kanske ett fiolsolo. Lite senare. Jag tror vi unnar mig det faktiskt. Ja. Det lilla solot som jag fick nu till äran för mitt för min uppsats. Mm. Det var ju tydligen min favoritdel i den här låten. Jag har glömt det. Ja, jag har inget minne av det. Men jag tyckte att det var så falskt och roligt. Ja, och det var ju precis hur jag reagerade idag också. Ja. Nej men, vad är det här? Och så började jag applådera lite. Nej men, så det har varit en bra vecka. Det började dock väldigt dåligt igår. Alltså jag vaknar ju alltid väldigt tidigt på morgnarna. Eller periodvis vaknar jag väldigt tidigt. Så jag vaknade där i ottan igår och visste att idag kommer resultatet. Helt omöjligt att somna om liksom. Så jag fick sitta och vänta på att jag skulle kunna börja tvätta. Mm. Första tvätttiden är 8:00. Oh. Jag fick liksom sitta. Nej, det är ju inte det. Då har man vaknat för tid. Ja, det har man. Jag börjar starkt med att då gå ner i en tvättstuga. Inse att nej, men jag har ju bokat en vecka fel i tiden. Okay. Men det går ju inte, alltså det går inte att vänta för mig en vecka till med tvätten. Nu har jag skjutit upp så länge. Så jag det är bra, för här i den här föreningen där jag bor så finns det typ 5 tvättstugor eller något sånt. Oj! Så att jag hittade faktiskt en där det var ledigt. Nice. De timmar där jag var hemma där på morgonen. Tvättar. Framför allt så tvättar jag liksom massa lakan och handdukar och sånt så att, som jag ska ta med till, oh. min, till Vadstena, min andra ort. Ja, precis. Ja, så att, ja, vi har outat båda. Det har ju varit så hemligt innan. Ja, verkligen. Men i alla fall, så är ju, alltså, när man tvättar så har ju liksom människor, det är så roligt för min klass har fått höra, alltså jag rantade hela igår nice. Om den här händelsen. Men man har ju liksom olika ideal när man tvättar. Vissa har i sköljmedel för att det ska bli mjukt. Mm. Andra, inom parentes jag, manglar för att det ska bli hårt och härligt. Oj, oj, oj. Mm. Är du en sån person? Ja, alltså? Ja det är här, jag har ändå sköljmedel. Du är sköljmedel? Men det är för att jag tycker det luktar så gott. Mm. Men jag vill också bara till protokollet tillägga att jag har en sån här svindut sköljmedel som är okej för natur. Ja, det är typ det värsta man kan för ha. Det var min, för det, jag bara så här, det är inte bara så att ni förstör för mig. Nej. Så jag, det kommer vi till. Det är också dåligt för natur, men vad bra, då är du förlåten i alla fall. Men det är ett problem i att våra tvättstugor så är det lite dåligt med avställningsplats. Så men vänta en sak, varför vill du att kläderna ska vara hårda? Nej men inte kläderna, alltså lakan och handdukar och sånt. Okej, känner vi någon skjorta eller någon tröja? Jag har inget stryken, så att istället för stryken kan man mangla liksom. Okay. Ja. Om det är så att det ser panikskrynkligt ut. Annars har jag också en teori. Men då hänger man i duschen? Ja, ja. Man hänger i duschen? Eller manglar. Okej då. Mm. Historia går igång. Okay, ja, man kan hänga i duschen. Mm. Men vi har ganska dåligt med avställningsyta i vissa av våra tvättstugor. Och då brukar sköljmedelsmänniskor ställa sin sköljmedelsflaska på mangelduken. Mm. Och kommer det då sköljmedel på det som man manglar så blir det liksom av vissa sorter kissgula fläckar. Nej, men slut. Mm. Och det här är ett ganska stort problem. Den tvättstugan som jag alltid tvättar i har liksom fått byta mangelduk jättemånga gånger. Men i den här andra så fanns det ett bra avställningsbord och det fanns inga sådana lappar om att snälla, var försiktiga. Så jag tänkte att okej, här kanske är med okej. Så jag manglar allting och det är liksom mycket saker jag manglar. Jag manglade i 3/4. Näst sista lakanet, det var ju inte bara, alltså då manglade jag allt. Mm, jag men så här, näst sista lakanet jag drar ut så bara ser jag att hela fotändan är helt kissgul. Nej men slut. Mm. Och det var det inte när jag stoppade in det. Nej. Kan jag säga. Nej, tur. Och det var så här, den här stressen över att jag ska få mitt besked. Jag hade också ganska bråttom till skolan. Jag hade liksom missuppfattat lite tiden och sådär. Och så bara ser jag att den är helt kissgul. Så tittar jag på min andra lakan och min andra handdukar. Och bara ser att så här, nej, det är kissgula fläckar överallt. Så bara, här, nej men okej, så att nu ska jag få tvätta om allting på fredag. Åh gud, men det går bort i tvätten. Ja, det gör det. Det är ju tur, men det är inte det att man älskar att tvätta så mycket. Nej, men precis. Och det gjorde mig lite ledsen. Gjorde det faktiskt. Jag förstår. Ja. Fy vad sorgligt. Ja, alltså just det också så att jag har vaknat så jävla länge. Suttit och väntat på att jag skulle få tvätta. Och så bara liksom in vain liksom. Och då känner jag så här, just i den här tvätt, alltså det är inte jättemånga som manglar. Så jag kan förstå att är det dåligt med avställningsyta, man måste ställa ifrån sig. Man inte kan ställa det på tvättmaskinen av någon anledning. Ja, men då kan jag offra mig så här, men ställ det på mangeln då. Men just här fanns det ett jättebra bord bredvid liksom. Fett. Så då känns det bara så här, ja, faktiskt. Så gör inte det, hörni. Förstör inte för oss manglare där ute. Så men annars har det varit en jättebra vecka. Är det här budskapet du vill mangla ut så att säga? Ja. Skoj. Ja, det är så svårt. Den här men podden alltså, kommer gå ut för ju längre. Jag tror inte att jag har en mangel. Nej. Min tvättstuga. Det är nej, men det är många tvättstugor som inte har det. Ja, det var ett av mina, när jag flyttade in här. En av de saker som jag var mest nöjd med, förutom mitt gigantiska vindsutrymme och att jag har ett stort källarutrymme. Alltså mitt vindsutrymme är ju lika stort som den här lägenheten. Oj. I princip. Ja. Men du, har du alltid manglat på ditt liv? Ja, alltså mormor gjorde ju det när jag var liten. Så for your information, när jag var liten så var min mormor väldigt mycket i Lund. Och jag var väldigt mycket hos henne i Stockholm och sådär. Och då var det alltid så att när vi tvättade så manglade hon och jag fick hjälpa till. Mm. Så att jag har, det sitter ju liksom kvar som ett så här positivt barn. Alltså det är, vad heter det, betingat. Mm. Nice. Väldigt positivt, ja. Så att jag tycker också så här, det är ju ganska tråkigt att tvätta och springa och det är varmt. Och, fast det luktar gott och härligt. Men det blir en väldigt positiv upplevelse för mig när jag får mangla liksom. Bra. Ja. Också det att jag har haft i alla lägenheter jag har bott i innan i Malmö har det varit ganska risiga tvättstugor. Jag har ganska risiga tvättstugor. Ja. Alltså. Det är också någonting att det är så kul att det är ju det här med tvättstugor är så känsligt för folk. Det är ju alltid förstående och oförstående ut. Men så här, det känns som att det är ju alltid så mycket bråk kring tvättstugan liksom. Chillar liksom. Ja. Samtidigt som man skulle kunna sätta upp en arglapp om någon heller väl med det på. Ja, nej, jag funderar på om jag ska vara lite satsig och göra stora glittriga pilar. För det finns redan liksom en remsa som står på mangeln, placerar ingenting på mangelduken. Och så är det så här arga små pilar neråt. Mm. Men att göra lite större, finare pilar. Mm, det tycker jag. Ja. Jag undrar om jag får ta den makten och göra lätt, det. Ja, jag gör, annars får man bara panik. Lägenheten, du får sätta sant. Vilka lappar du vill. Ja, men vill. Det är en förening med många människor liksom. Jag gör det så får väl någon ta ner dem om de blir arg på dem. Mm. Vi vill gärna höra uppdateringar, Manglegate. Ja, det kommer. Nice. Ja, det är ett aldrig sinande ämne skulle jag vilja påstå. Ja. Okay. Jag och mitt manglande. Mangelhillevi kan ni kalla mig. Ja. Yeah. Mm, jag har också varit på Skurupsfestivalen. Just ja. Yeah. Mm. Det var så himla nice för att jag hörde så mycket bra musik. Alltså det var kul för att det var många musik, många akter samlade. Yeah. Och det var väldigt mycket som var väldigt bra. Men det var under ett dygn. Ja, det var en dag liksom. Yeah. Jag kan tycka att det är jättesvårt med så här, frias. Och det är ju mycket frias på alla folkhögskolor. Mm. Eller, oj. Men på de här jazzsatserna. Ja, precis. Är det jazz, är det frias? Ja, precis. Mm. Och då tänkte jag på så här, varför tycker jag inte om frias? Och så kom jag på att det är för att jag känner mig utanför. Mm. Det är ett utanförskap, för jag fattar. Och det är för att jag inte har lyssnat. Jag har inte så bra koncentration. Ja, och så här. Men du behöver inte. Nej, men jag hade säkert kunnat kasta mig in det. Ja, säkert. Verkligen så här, och lyssna. Men jag har inte gjort det än. Och det var så nice för det var liksom inte alls en jobbig frias. Nej. Det var så himla många band som var så här singer-songwriter blandat med frias. Och man bara så här hörde vad de sjöng och det var ord. Bara det liksom. Precis, och det var det lite en helhet. Ja. Det kan jag sakna lite ibland. Det vissa, ibland när man lyssnar på frias så är det så här. Ja, fast vad är det finns ingen gemensam faktor. Precis. Förutom att det är skoj för dig när du spelar. Ja, precis. Men verkligen. Så jag var så himla glad för det. Att jag fick höra så himla mycket bra musik. Mm. Och det är också som att... Alltså, det här låter så himla självupptaget. Men det är liksom... Jag kan tycka att det är jättesvårt att titta på saker. Och vara helt bortkopplad från tanken så här... Det där skulle jag också kunna göra. Mm. Alltså, jag kan ju ibland vidare för... av för bra självförtroende. Så bara, till skillnad för mig. Du spelar kontrabas, hade jag också kunnat. Kan inte spela kontrabas. Så jag bara så här, kunde helt släppa så här. Jag bara, de gör deras grejer. De gör det så himla bra. Ja. Gud vad kul. Det var jätteskönt. Då lyfte det ju verkligen också. Så jag var så himla, himla imponerad av människor som spelade så himla bra. Ja. Så himla bra. Gud vad kul. Ja, det var nice. Och då blev jag också lite taggad för att jag har ju så här. Försökt skriva lite låtar. Mm. Så sitter man och tittar så här. Aha, vilken form blev det här? Veronica Maggio-formen. Men det var vers, refräng, vers, vers, refräng. Och då var det nice att tänka så här. Just det, man måste inte skriva så. Nej, verkligen. Man kan gå på feeling. Ja, det finns så många möjligheter. Det var skönt. Det vidgade lite mitt perspektiv av vad det är så här, att skriva musik. Så härligt. Så ofta. Var det... Nej, hände mig nästan aldrig skulle jag vilja påstå. Men det gör jag av andra anledningar. Men var det någon bra folkmusik? Ja, det var det. Det var så folkmusikklassen som spelade. Ja, det var så. Det är min bästa. Jag älskar folkmusik. Fick dock inte dansa någon polska. För det var min nästa fråga. Hur mycket fick du dansa? För att, alltså, tråkigt. Okej, men alla jag kände som kunde dansa folkmusik. Ja, de spelade ju. Ja, såklart. För att alltså nej, men jag känner ju när jag tittar tillbaka på min vår, alltså det roligaste jag haft var ju när jag fick dansa, även om det inte alltid går så bra. Nej, men det gick bra. Härligt, tack. Det kändes inte, men det var fint. Du kom tillbaka och såg det mamma? Ja, jag var som ett litet barn. Men min nästa grej är ju att jag tänker att jag ska börja dansa salsa. Och gud, vi pratade Jaha. Jag tänkte att vi pratade om detta förra sommaren. Ja, det kanske inte var du och jag. Men att jag ville med det då. Men nu tänker jag, ja men det kanske blir till hösten. Tydligen ska det finnas jättebra lektioner på Tangopalatset. Mm, det har jag hört. Ja, så det tänkte jag att jag skulle börja med. Så det kanske också blir en sån. Vad ska du dansa i Göteborg? Jag ska dansa yogadansen. Okej, nu ska jag inte ta i för mycket. Men jag tänker att jag kanske ska börja fatta det med yoga. Så satans rastlös. Mm. Jag är så ovig och blir bara arg. Men jag ska verkligen försöka. Jag har kommit på det att det finns så många olika sorter. Första människan som kommer på det. Jag men jag ska hitta min yoga. Mm. Hashtag min yoga. Och, ja. Så det ska jag försöka. Jag känner att jag fattar ju grejen med yoga. Men alltså, och periodvis så har jag gjort en del yoga. Men jag känner att jag kan inte någonting längre. Man bara, vadå solhälsning? Och så har jag funderat lite på så här, fast jag har liksom inte riktigt. Det känns lite jobbigt att typ börja en grupp. Alltså det är jobbigt för mig att bestämma liksom en tid varje vecka där jag ska göra någonting. Det funkar inte riktigt med mitt schema. Så jag har varit så här, aha, men jag har ju en yogamatta här hemma. Ska jag bara sätter på en YouTube-tutorial. Mm. Men det känns liksom inte så jävla meditativt. Nej. Och det är frågan så här, vill man ha det meditativa eller så här styrkeyoga eller ashtanga eller finns det många? Verkligen. Ja, verkligen. Det ska ju finnas, jag och min kompis pratade om detta förra sommaren att ofta jag refererar till förra sommaren plötsligt. Nej, men att för hon var på ett läger i någonstans i Småland med en fantastisk kille som heter Sky som sa så jävla mycket visdomar kring livet och så var de där en helg och bara åt raw food mat och bara åt raw food och yogade och lät så himla himla härligt. Det vill jag göra. Det låter det, jättetrevligt. Ja, vi har sagt att vi ska göra det också men det blir ju inte av än. Nej. Så länge. Det blir ju inte det. Mycket grejer. Ja. Men det är också mycket som blir av. Fruktansvärt mycket som blir av. Nästan hela tiden. Ja. Saker som blir av pasta. Jag tänkte faktiskt göra lite reklam. Ja. För mig själv. Ja! Ja! Det ska verkligen. Oj, förlåt. Jag slog dig. Jag växte av. Nästa vecka så är det feministisk festival i Malmö. Och jag ska vara där och sälja fitsmycken. Ja. Egendesignade, egengjorda med mina spirit fingers. Är det, örhängen? Det är örhängen. Det kan också kanske bli ett litet halsband. Ett litet halsband. Ja. Kanske någon liten ring. Ja. Jag ska se lite vad det blir. Men de bara väntar på att få exponeras och pryda er. Och visst är det också så att om man pratar snällt med dig så kanske du kan specialdesigna lite. Lätt. För jag funderar kanske lite på en gul fitta. Oh, ja, min nya favoritfärg alltså sedan ett halvår tillbaka är ju gult. Ja men absolut, det går tillbaka. Mycket bra att beställa från mig. Mm. Jag har snart en hemsida. Den kommer presentera sig på den nästa vecka. Vet du var du kommer stå? Nej, jag vet bara att det är så här, ett säljrum typ, där alla som säljer. Mm. Och du kommer att stå där hela festivalen? Nej, torsdag-fredag. Torsdag-fredag. Mellan 12 och 18. Mycket bra. Ja. Jag tänkte bara också, alltså nu är det kanske snart dags att avsluta. Mm. Men jag tänkte, vad ska du göra? Har du några programpunkter du tänkte gå på? Oh, nej men jag har ju faktiskt tändat en grej på Facebook. Ja, men den är ju samtidigt som det står. Kom på nu. Alltså, det ska vara på torsdagen 14:30 tror jag att det är någonting. Mm-hmm. Feministisk gestaltning. Ja, men det lät så himla nice. Ja, alltså, det är synd. Jag ville så gärna att vi skulle gå ut tillsammans. Mm, men jag har en ersättare till mig som kommer. Det blir jättebra. Mycket bra. Mm. Men jag ska i alla fall försöka hänga jättemycket där på kvällen. Ja. Så det blir nice. Men kanske mer om detta nästa vecka. Ja, det tycker jag definitivt. Då kan vi också kanske ha kollat upp programmet lite bättre. Just. Jag har inte gjort det så bra. Vi taggar lite då. Ja, och sen så veckan efter det kanske det också blir vad gjorde vi på den femte? Exakt. Och då kommer det också vara du kommer vara jag kommer på annan kolo. Ort och jag kommer vara på annan ort. Ja, jag kommer, absolut. Men nu går vi händelserna i förväg. Ja, det är 2 veckor tills dess. Ja. Ni har ungefär 2 fantastiska halvtimmar att lyssna på innan dess. Ja, verkligen. Mm. Ja, men tack för idag, slut för idag. Ja, tack själv. Ha en fantastisk vecka. Alla fina läsare. Nu gör vi. Får vi lyssna till Nationalteaterns Ska vi, är det så att det blir låten i sin helhet? Mycket möjligt. Vi får se, det beror på feeling. Absolut. Ni kommer höra det nu. Jag har jobbat på sommarjobb. Jag skulle fixa lite egna pengar. Vid med stolen kärring Hanna från Arlöv. Svettades i ångan från pressen. Det var 40 grader varmt. Hanna från Arlöv. Jobba tillsammans i tvätten. Hanna var kommunisten. Han på 50 år kan väl inte vara kommunist, va? Hon var så förbannad på värmen och på chefen som sa att de inte hade råd med fläktar. Kyss mig där bak, sa Hanna. Hanna från Arlöv. Hanna höll tal på en mangel. Nu strejkar vi vitt, vi är inga djur. Ska vi fan i mig ha våra fläktar. Hon talar med mig om vårt jobb och om chefens profit och om att vi som jobbar skulle hålla samman. Hon tyckte inte att jag var någon ung och dum tjej. Hanna från Arlöv. Så fick vi då till slut en fläkt. Det var en ynklig fläkt. Det var nästan lika varmt som förut. Men jag lärde mig.